Kadehimdeki Şiirler. Yazan Adnan Sökmen. Seslendiren Aydoğan Temel. Nasihat. Yaş 50'yi geçti. Beyazlar baskın çıktı siyahlara saçlarımda. Gözler de seçemiyor eskisi gibi güzeli çirkini. Yani kısacası cancağızım, yolculuğa çıkma vaktidir şimdi. Eski dostları, eski aşkları ziyaret etme vakti. Atlayıp gideceksin mesela Agora meyhanesine ya da ne bileyim Yedi Kule'deki Safa'nın yerine. Açtıracaksın bir kulüp rakısı. İlla ki vardır haydarisi, barbunyası, salatası. Kalmadıysa da söylersin Ruhi Bey'e, yaptırır mezeci Ekrem'i ortaya bir İzmir favası. Dedim ya, yaş 50'yi geçti. Vedalaşma vaktidir şimdi. Ufak ufak toplanma vakti. Ne diyeyim? Selam olsun sevenlere, sevilenlere. Helal olsun kalanlara, gelenlere. Hatta aşk olsun çekip gidenlere. Yapmadıklarını yapacaksın bu saatten sonra. Bir kedi alacaksın damdan mesela. Ya da ne bileyim, sokaktan çelimsiz bir köpek. Mutlu olacaksın işte onlarla. Birinin adını limon koyarsın, diğerininkini tutku. Ha, en önemlisi ne biliyor musun ihtiyar? Olacak o gönlüm biraz şen, biraz da bahtiyar. Hatta açacaksın her gece bir şişe şarap. Kalmayacak kalbinde zerre gam, zerre ıstırap. Dedim ya, yaş 50'yi geçti. At vitesi boşa, sal arabayı yokuşa. Bak, bir nasihatim var hem sana hem bana. Dinler misin artık bu senin bileceğin mesele. Ama kulak ver şu serseri abine. Hayat hoş, gerisi boş. Hiçbir şey atma içine. Nerede sevdiklerim, hani sevenler deme kendi kendine. Yaş 50'yi geçti. Yolculuğa çıkma vaktidir şimdi. Yapamadıklarını yapma vakti. Hadi, koy çantana pişmanlıklarını, hatalarını. Yap yeniden aynı aptallıklarını. Dert değil. Benzemesin hiçbiri birbirine. Ama öyle bir yaşa ki, inadına yaşa ki. Vazgeç mesela paradan puldan, vazgeç şöhretten şandan. Yani kimse demesin gider ayak arkandan. Yahu bu ne kibirli, bu ne mal bir adam. Sallanma. Hadi getir şu bizim büyüğü arkadaş. Danışacaklarımız var. Konuşacaklarımız var, sallanma. At ortaya da iki kaşık haydari, bir de zeytinyağlı plaki. Gerisi gelir illaki. Hadi ama sallanma. Aç biraz da şu Müzeyyen'in sesini. Ya da boş ver. Koy Zeki. Bırak şimdi, sonra atarsın levreyi. Eh be Agop, hadi sallanma. Bak misafirim gelecek birazdan. Eski bir yürek sızım, ilk göz ağrım. Evlenseydik olurdu belki. İki oğlum bir de kızım. Hadi Agop, çabuk ol. Kibar ol, nazik ol. Tanırsın sen aslında Ayten'i. Aşağı mahallenin en güzel kızıydı hani. İnce belli, beyaz tenli. Babası vardı tapudan emekli. Sonra çekti gitti buralardan. Bıraktı bu meyhaneyi bana emanet. Bugün karşılaştık ayrıldığımız yerde. Ama bitmiş benim ince bellim, beyaz tenlim. Saçlar olmuş süpürge sapı, bel desen traktör lastiği. İki evlilik yapmış Yosma. Biri doktor, diğeri ganyotocu. Doktor ölmüş, ganyotocu duymuş. O da baba evine geri dönmüş. Ya ne lafa tutuyorsun beni Agop? Sana ne Ayten'den, belinden? Hadi sallanma, getir rakımı. Hesap keseceğiz bu gece. Çekeceğim karşıma, soracağım değdi mi diye. Velhasıl kıyamam ona ben yine de. Hadi Agop hadi. Başlayayım ben ufaktan. Kibar ol. Nazik ol. Gelir zilli Ayten'im birazdan. Ne özledim be seni. Ne özledim be seni. Ne özledim. Özledim mesela yumurtaya ekmeği banarken. Özledim kaldırımda umursamazca yatan iti okşarken. Denize baktım özledim. Saate baktım özledim. Gözümü kapattım yine özledim. Hatta unuttuğumda bile özledim. Yürüyorum İstiklal'de, öyle sakin, öyle dingin. Tam geldim çiçek pasajının önüne. Durdum birden, özledim. Ne özledim be seni, ne özledim. Annen, baban, şu köşedeki sarman, sigaramdaki duman, üst kattaki dedikoducu Neriman, hatta bu şehir bile özlememiştir seni bu kadar. Bir şarkı duydum radyoda, bir gölge gördüm duvarda, bir damla düştü pencereye, bir kadın taşındı mahalleye, sustum, bir anda seni özledim. Sıcakta, soğukta, rüzgarda, yağmurda, karda, çamurda ama en çok gecede özledim. Biliyorum çağırsam gelmezsin. Sokağa fırlayıp bağırsam duymazsın. Çıksam köprüye mesela, atacağım kendimi desem aşağıya, bilmezsin. Ne özledim be seni, ne bekledim. Tıpkı çayın demlikteki suyu, kedinin ciğeri, dervişin tekkeyi, emeklinin maaşını beklediği gibi bekledim seni. Ama yoktun. Belki de hiç olmadın. Ya da ben galiba seni değil, seni özlemeyi özledim. Bavul. Kadın kararlıydı. Gidecekti. Açtı bavulunu. İtinayla katlayıp gözyaşlarını koydu. Titizlikle anılarını. Dişlerini sıkarak öfkelerini koydu. Sabırla emeğini. Gidecekti. Kararlıydı kadın. Açtı bavulunu. Utana utana pişmanlıklarını koydu. Telaşla günahlarını. Yüzünü buruşturup acılarını koydu. Tek tek toplayıp kırıklarını. Açtı bavulunu kadın. Kararlıydı, gidecekti. Mutluluklarını aradı. Yoktu. Bulamadı. Koyamadı. Her yerde hüzün vardı. Bıraktı. Koymadı. Kapatıyordu bavulunu kadın. Gözü ilişti köşedeki ışığa. O her şeydi. O umuttu. Aldı sevinçle. Öptü. Koydu bavuluna, gitti. Bazıları. Bazıları seni seviyorum diyemez. Akşama sarma yaptım. Erken gel der mesela. Ya da ne olur bırak şu sigarayı der mesela. Bazıları günaydın diyemez. Hadi iç çayın soğuyor der mesela. Ya da hakkını boynuna sar öyle çık der mesela. Bazıları kırgınım diyemez. keyfim yok. Sen bana aldırma der mesela. Ya da bakar öylece sessizce mesela. Bazıları karnın aç mı diyemez. Sen bir şeyler yedin mi der mesela. Ya da canın ne istiyor der mesela. Bazıları neyin var diyemez. Kalkar gelir mesela. Ya da gözlerine bakıp sıcacık güler mesela. Bazıları gidiyorum diyemez. Seni biraz yalnız bırakayım der mesela. Ya da susar gider mesela. Atın beni. Beni 80'lere götürün. Kalmak istemiyorum buralarda. Hatta 70'lere atın beni. Kıyısı da olur, ortası da. Verin bilyelerimi, topacımı. Çağırın İbo'yu, can arkadaşımı. Sıkıştırsın annem yine cebime mendilimi. Kızınca fırlatsın kafama pembe terliğini. Yollayın beni çocukluğuma. Hiç olmasa gençlik yıllarıma. Ekleyeyim tekrar Meltem'i o köşede. Delikanlıyım ya. Dolu durmasın biralar şişede. Hadi. Verin bana o yılları. Fark etmez. Bir daha yaşarım ayrılıkları. Biliyorum sırasını, hiç merak etme. Önce Bildan gitti, arkasından Mine. Söz. Gelmeyeceğim tekrar buralara. Alışırım ben yine fukaralıklara. Sizin olsun bugünler, hatta yarınlar. Yeter bana. Saflık kokan o masum yıllar. Hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. Çok uzun zaman. Kaç yaz, kaç kış geçti hatırlamıyorum. Belki de hiç yoktun, onu da bilmiyorum. Adın neydi, gözlerin ne renkti? Sevişmiş miydik seninle? İçmiş miydik? Kumkapı'da, Beşiktaş'ta, Galata'da ya da ne bileyim Kordon'da. Mesela saat 10'da. Batırmış mıydık güneşi? Bodrum'da, Aspendos'ta, Urla'da. Kıskanır mıydın beni? Çekince üzerime lacilerimi? Ya da ben? Ben kızar mıydım sana? Giydiğin zaman yırtmaçlı o kırmızı elbiseni. Uzun zaman oldu. Çok uzun zaman. Yürüdük mü seninle pasaportta, Beyoğlu'nda? Peki ya İstiklal'de bindik mi tramvaya? Atlas'ta seyrederken son filmimizi ilk sen mi ağlamıştın yoksa ben mi? Hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. Çok uzun zaman. Galiba çok severdin kestaneleri. Bir de pamuk şekerlerini. Almış mıydım sana en pembesinden? Bulaşmış mıydı dudaklarına yerken? En çok yalanlarıma mı kızardın, yoksa çapkın bakışlarıma mı? Sahi, saçın nasıldı senin? Öperken boynundan dolanır mıydı parmaklarıma? Menekşe miydin sen? Yoksa çam mı kokardın gecelerde? Ter içinde kaldık mı biz hiç seninle? Yatakta, divanda, soğuk parkelerde. Hatırlamıyorum. İlk sen mi gitmiştin yoksa ben mi? Uzun zaman oldu. Çok uzun zaman. Tam 8 yıl. 3 ay. 13 gün. 9 saat. 26 dakika. Hatırlamıyorum. Ve kadın. Bak, ben yokum diye boş vereyim deme hayatı. Çık gez. Oturma öyle her gece evde. Ne bileyim. Boğaz'a git mesela ya da Kordon'a. İkisi ayrı şehirlerde mi? Olsun. Atla uçağa, git işte bir yerlere. Yani yaşa hayatını be kadın. Ye iç eğlen, bak keyfine. Bak, ben yokum diye boş vereyim deme hayatı. Kuaföre git eskisi gibi haftada iki kere. Hani ben çok beğenirdim ya. Heh, işte aynen öyle boyat saçlarını. Kırmızılar giy sık sık. Takılarını da ihmal etme sakın. Yani yaşa hayatını be kadın. Tak takıştır, sür sürüştür, eğlen gez. Bak, ben yokum diye boş vereyim deme hayatı. Gir birinin koluna mesela. Yakışsın ama şöyle yanına. Dert değil, benden farklı olsun meşrebi. Yani yaşa hayatını be kadın. Ve sev be kadın, sev. Benim yerime de sev. Bırak artık unutulsun adım. Gelme. Gelme, boş ver. Kırık dökük kalsın mezar taşım. Ah be Nebahat. Gerçek adı Nebahat'tı. Takması Belgin. Yaşı 35'ti. Beli de ya 45 ya 50. Gül pavyonun sarı gülüydü. Yanakları gamzeli, dudakları kiraz. O bakışı yok mu o bakışı? Vallahi tam bir cinayet aleti. Sarıydı marıydı ama hoş hatundu. Has hatundu Nebahat. İyi içerdi bozmadan. Okurdu hem Zeki'den hem Müslüm Baba'dan. Belalısı vardı. Taksici Mustafa süzme piçti. Katıksız bir dallama. Kaç defa dedik, bırak şunu. Bırak be kızım Nebahat. Dün toplayıp gittik bizim takımı. Şef Kudret'e rica ettik. Sahnenin tam önüne kurdu masayı. Kafalar güzel. Bekliyoruz Belgin'i. İnce saz çaldıkça çalıyor. Keman salya sümük, kanun ağlıyor. Hop dedim Kudret'e. Oğlum, pavyon mu cenaze evi mi burası? Hayırdır, ne oluyor be hıyar ağası? Eğildi kulağıma, titredi sesi. Gitti dedi. Gitti pavyonun neşesi. Uzatma ulan dedim. Ne oldu sarı kıza? Duydum ki kıymış o puşt Belgin'e. 5 kurşun sıkmış. 2'si gamzesine, 3'ü beline. Mühürlendim masaya, kalkamadım ayağa. Önce sahne çöktü, arkasından ben. Sanki üstümden geçti koskoca bir kara tren. Ah be Nebahat, ah be Belgin. Farkında değilmiş. Meğer ikinizi de ne çok sevmiş. Sarı kız. Duydum ki Hicran evleniyormuş. Vermişler sarı kızı Rizeli bir müteahhide. Ah ulan Hicran, ah ulan sarı kız. Evin barkın yıkılsın diyeceğim de kocam yenisini yapar. Toplayamadık ki biz de kendimizi birader. Elde yok, avuçta yok, anada yok, babada yok. Çok söyledi ama sarı kız, çok. Gir bir işe, İste beni diye. Ama nerede? Hangi kapıyı çalsak tokmağında buruk acı. Baktık olmuyor. Kuralım dedik biz de kendi tezgahımızı. 3-5 borç aldık eşten dosttan. En çok da Cemal verdi, çocukluk arkadaşım. İyi çocuktur, hoş çocuktur, koca kafa. Tek falsosu var. O da karısı şirret mualla. Lakin tezgahı çeviremedik. Çarçur ettik mangırları. Karpuz satalım dedik, kelek çıktı. Kumar oynatalım dedik, baskını yedik. Cemal canın sağ olsun dedi, çizdi üstünü. Ganyancı Zeynel istedi parasını, astı yüzünü. Biz de racona ters onun gibilere gebe kalmak. Yakışmaz delikanlıya tampona laf çarptırmak. Sattık baba yadigarı makinayı. Attık körün önüne küçük çapta balyayı. Al dedi gaga, kapa bizim defteri. Saydı bir de dümbelek, vuruşturdu çehreyi. Duydum ki Hicran evleniyormuş. Gelin gidiyormuş hemşine. Makinada yok ki çökerim düğününe. Ağlan Hicran, ağlan sarı kız. Kısacası hanımlar beyler, bu akşam düğün var, bir de cenaze. Geç kalmayın, bekleriz. Takılar cebinizde, kürekler ellerinizde. Onsuz ilk sabaha uyanmak. Uyanmak dedim ama aslında hiç uyuyamadım. Şöyle bir dalmışım sabaha karşı. Limon Hanım yanıma sokulup mırmır etmese belki birkaç saat kestirebilecektim. Ne oldu kızım dedi. Unutmuşum öldüğünü. Yine tutkuyu şikayet ediyor zannettim. Bazı sabahlar böyle kaldırırdı beni limon. Tutku, onun mama kabında ne varsa yalamış yutmuş olurdu çünkü. Ve o da şikayete gelirdi sanki. Mav mav mav diye mırıldanarak. Keşke bugün de öyle olsaydı. Ama olmadı. Yıllar sonra ilk kez onsuz bir sabaha uyandım. Küt diye oturdu yüreğime. Dünden kalan o tarif edilmez acı. Hatırlattı onun gittiğini ve geri dönmeyeceğini bana gözlerimden aniden süzülen yaşlar. Kısamadım göz bebeklerimin musluklarını. Aktıkça aktı, döküldükçe döküldü. Bir sigara yaktım, bir kahve koydum. Uzun zaman önce yazdığım o yazı geldi aklıma. Çoğunuz bilirsiniz. Çok kez paylaşmıştım bu yazıyı. O acıyı yaşamadan yazdığım bir yazıydı bu. Bir dostumun acısı üzerine yazdığım bir yazı. Şimdi maalesef o yazdığımı yaşıyorum. Sizin hiç köpeğiniz öldü mü? Ölmesin. Çünkü o ölürse önce gözlerinizdeki ışık söner, ardından da içinizdeki ateş. Ne kadar kalabalık olursanız olun, yapayalnız hissedersiniz kendinizi o an. Gündüzler geceye, geceler gündüzlere karışır, saman durur etrafınızda. Abartma! Sadece bir köpek diyebilir bazıları. Üzülme! Yeni bir tane alırız sana. Daha gencini, daha sevimlisini diyen de çıkar mutlaka. Teselli etmektir amaçları aslında. Kızma onlara, darılma. Sor sadece. Ama içinden sor. Allah korusun. Ölse evladın, anan, baban, kardeşin, sevdiğin, arkadaşın. Alır mısın onların yerine yenilerini? Verebilir misin sevgini, ilgini, sadakatini o yenilere? Dedim ya, bunları içinden sor onlara. Duymasınlar. İncinirler çünkü. Hatta tepki gösterirler sana. İnsanla hayvan bir mi diye. Cevap verme, anlatamazsın. Sus. Anlatma da zaten onlara. Hayvan dedikleri o canlıyla yaşadıklarını. Onun sen işten eve döndüğün anlardaki heyecanından hiç bahsetme. Hele kuyruğunu yelpaze gibi sallamasından, dilini tulumba gibi içeri dışarı sarkıtmasından, gözlerini senden bir saniye bile ayıramamasından asla söz etme. Kaç insan yapar sevdiğine böyle bir merasimi acaba? Evet, belki yapan vardır ama kaç gün yapar? 1, 2, 3, 5, 10 ya da 100. Ve bir gün gelir kesilir o merasimler. Ya kırgınlıklar girmiştir araya ya da kızgınlıklar. Peki ya o? Kırılır mı size? kızar mı? Hatta cezalandırsanız bile yapar mı böyle şeyler? Kim bölüşür sizinle yalnızlığınızı mesela? Günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca kim dinler sizi sessizce, sorgulamadan, yargılamadan kim sokulur dizinizin dibine usulca? Ya yol arkadaşlığı? Kim hadi gidiyoruz dediğinizde nereye ya da ne zaman diye sormaz? Kim korur sizi bir tehdit altında olduğunuz an? Kaçı dikidir size zarar vermek isteyenin karşısına dişlerini göstererek ve bunu her defasında kaçı yapar? Peki ne yaptırır bütün bunları onlara? Biraz yemek, biraz su mu? Hayır. Sevgi ve emek yaptırır bunları. İşte o ölünce tüm bunları kaybedersin sen. Dört ayaklı, yumuşak tüylü ve biraz da kokan şey değildir sadece kaybettiği. İlgidir, sevgidir, dostluktur, sadakattir, mutluluktur, coşkudur, umuttur ve emektir kaybettiklerin. Bu yüzden sizin hiç köpeğiniz ölmesin. Çünkü o ölünce susan sadece havlayışları olmaz. Önce hayat susar, sonra da sen susarsın. İzmir gibiyim. Aşklarımı kordonda bıraktım, ayrılıklarımı Alsancak karında, mutluluklarımı bit pazarında sattım, neşem basmane pavyonlarının vestiyerinde. İzmir gibiyim, kah Karşıyaka kadar afili, kah Göztepe kadar deli, bazen saat kulesi kadar yalnız, bazen kemer altı kadar kalabalık. İzmir gibiyim. Çocukluğum Kadife Kale'nin surlarında kaldı. Gençliğim Ballıkuyu yokuşlarında, bıçkınlığımı Eşref Paşa'dan aldım, kibarlığım Güzel Yalı'dan. İzmir gibiyim, teleferik kadar yüce, asansör kadar mütevazı, Menderes kadar uzak, konak kadar yakın. İzmir gibiyim, anılarımı varyanttan aşağı yuvarladım. Acılarım iki çeşmeliğin dar sokaklarında, sevincim sevincin önünde kaldı. Heyecanım Lozan kapısında. İzmir gibiyim. Çeşme kadar asortik, Urla kadar otantik, Foça kadar nostaljik, Seferihisar kadar romantik. İzmir gibiyim. Bir boşnak türküsüyüm bazen Buca'da. Toy bir tıp talebesiyim Bornova'da. Kiraz olur dökülürüm arada Kemalpaşa'dan. Kuş olur süzülürüm bazen Balçova'dan. İzmir gibiyim. İmbat kadar ılık, boyoz tadında keyifli, kumru kadar lezzetli, bazen de zeybek gibi heybetli. Vasiyet. Vasiyetimi yazıyorum bu gece. Umutlarımı denizlere atın, hüzünlerimi karanlıklara. Sessizliğim eski sevgililerimin olsun, bakışlarım çekip gidenlerin. Mutluluklarımı güzel kızıma verin, nasihatlerimi oğullarıma. Vasiyetimi yazıyorum bu gece. Serseriliklerimi kavak yellerine asın, sarhoşluklarımı boş kadehlere. Kırıklarımı benimle gömün, kırdıklarım affetsin. Dualarımı can kızıma bırakıyorum, şefkatimi oğullarıma. Vasiyetimi yazıyorum bu gece. Acılarımdan kefen yapın, çilelerimden mezar taşı, pişmanlıklarımdan lokma dökün, günahlarımdan bol fıstıklı helva. Sevinçlerimi şeker kızıma verin, isyanlarımı oğullarıma. Sonra da yakın beni. Tıpkı her gün yandığım, her gün kül olduğum gibi. Babalar sessiz ölür. Biliyor musun çocuk? Babalar sessiz ölür. Onlar ölünce herkes susar. Dağlar susar. Bulutlar susar. Sular, seller susar. Mezarı yürek olur babaların çocuk. Onlar gömülünce önce hayallerin gömülür. Başını okşayan avuçlar gömülür, gözünden süzülen yaşlar gömülür. Okunan selası değildir babaların çocuk, o gider esamisi okunur. Hatırlarsın, kırgın bakışları okunur, dilinde şarkı gibidir, andıkça adı okunur. Biliyor musun çocuk, babalar erken ölür. Onlar ölünce sen geç kalırsın cenazeye, geç kalırsın vedaya, geç kalırsın vefaya. Sıkma canını be çocuk, babalar asla ölmez. Yeter ki sen öldürme içinde, yeter ki hep dursun kalbinde, hep dursun gönlünde. Kızma bana. Kızma bana öyle. İnan bilseydim geleceğini bırakıp gitmezdim seni. Ama sen de suçlusun biraz bunda. Demedin ki, baba gitme, tut ellerimi. Kızma bana öyle. Sil o yağmur damlalarını gözlerinden. Ne o? Ağlıyor musun yoksa sen? İyiyim ben, iyiyim. Üzme sakın minicik kalbini bir tanem. Hadi git. Üşüyeceksin şimdi buralarda. Bak hava da kararıyor. Merak edecek evde annen. Kızma bana öyle. Örtme üzerime bu güzel çiçekleri. Soğuk değil, dert etme. Sadece biraz karanlık odam. Bak. Acılarım da bitti. Kalmadı yüreğimde sızım. Dök suyumu toprağıma, oku duamı mezar taşıma, git artık, hadi git, git benim güzel kızım. Sinemanın en güzel abisi. İlk onun gidişini hatırlıyorum. 1979 yılının sıcak bir Haziran günüydü. O 50 yaşında, ben ergenliğin tam başında. İlk o zaman düştü içime benden olmayan birinin acısı. Evet, benden değildi ama bizdendi o. Gençlik basamaklarını çıkarken karşılaştığımız güzel abilerimizden, hatta bana göre Türk sinemasının en güzel abisiydi. Aslında bizim kuşak daha çok Cüneytçiydi. Alafranga takılanlarsa ya Deloncu ya Belmondocu. Fakat ben hiç ihanet etmedim ona. Ne Cüneyt, ne Delon, ne Belmondo. Varsa yoksa Ayhan Işık. Ama ansızın gidiverdi gençliğimin tatsız kralı o güzel yaz akşamında. Sonra hatırasıymış gibi onun can arkadaşına sarıldım sıkı sıkı. Şakayla karışık, sadri alışık. Yani sizin anlayacağınız tutucu değildim. Tuttuğum adamlardan yana. Biri ağır abi, diğeri gırgır şamata. Biri acı hayatın kaynakçı Mehmet'i, diğeri sınır tanımayan turist Ömer. Şimdi ikisi de yok. Ustanın dediği gibi o güzel adamlar o güzel atlara binip gittiler. Ama biz vazgeçmedik bizden olmayan birilerini sevmeyi. Öyle sarhoş olduk, öyle sarhoş olduk ki Tanrı'yı sevdik mesela. Kara kramponları kuyruk yağıyla yağlayıp top peşinde koşarken Metin'i sevdik. Kralların sadece tatsızını değil, çirkinini de sevdik mesela. Sonra denizleri sevdik, mahirleri sevdik. Ha, bir de bizden olmasa da Çe'yi de çok sevdik. Lakin tüm sevdiklerimiz gitti teker teker. Hulusi Baba gitti, Horoz Nuri gitti, Cilalı İbo gitti, fabrikatör Feridun Bey gitti, aşçıların en tontonu Necdet Usta gitti, Uşak Cevat gitti, Bahçıvan Costa Rica gitti, Nubar Amca gitti, Adile Ana gitti, Şaban gitti, Ramiz Dayı gitti, Müşfik Abi gitti. Damadımız, Feridimiz, Tarığımız gitti. Kankası Güdük Necmi gitti. En sonda Mahmut Hoca'yı uğurladık. Yani sizin anlayacağınız, ustanın bir kere daha dediği gibi, kaldık demirin tuncuna, insanın piçine. Tarık'a, bak, oğlun sana geliyor Hafize Ana. Acıkmıştır şimdi, biraz da yorgun. Hadi bir tas üzüm hoşafı koy önüne, yanına da haşlamayla pilav. Çağır Şaban'ı, karşılasın arkadaşı damat Feridi. Konuşacak çok şeyleri vardır şimdi. Sonra belki Yılmaz, Zeki, Levent ve Tuncel abileri de gelir yanlarına. Hulusi Bey'in işi vardır. Akşam görür oğlunu. Fabrika çıkışı yalıya döndüğünde. Kızar tabii biraz bıyıklarını büküp kaşlarını çatarak. Sonra da kükrer o Davudi sesiyle. Niye geldin bu kadar erken kerata? İşin gücün yok muydu senin daha oralarda? Hadi koy çayları Afizana. Veysel Efendi'ye de söyle kapatsın dış kapıyı. Merak etmesin. Kimse sıvışmaya kalkmaz buradaki mektepten. Hadi sil gözyaşlarını Hafize Ana. Bak, selam getirmiş oğlum sana. Hayta'dan, Metin'den, Badi Ekrem'den. Kızların Türkan, Filiz, Fatma, Gülşen ve Halet ellerinden öpüyorlarmış. Ha, bekleyin bizi de Hafize Ana. Film bitmedi daha. Hatta en heyecanlı yerinde. Gelecek, yüreği güzel olan herkes... Cennetinizdeki o sinemaya. Kimi yavaş yavaş, kimi de Tarık gibi patladanak. İşte o gün yeniden buluşacağız Hafize Ana. Siz beyaz badanalı sinemanın perdesinde, biz o sinemanın tahta sandalyelerinde. Tanju Baba'ya. Hepsini bir başka sevdim. Zeki'yi sevdim mesela. Paşa dedim. Baş tacı ettim. Gençlik yıllarımda isyanı sevdim mesela. Giydim tulumları, açtım arabanın kapısını. Cem'i sevdim. Barış abiyi sevdim her daim. Dağlar dağlar deyip şehirlerde yaşayarak. Bazen de hiç kavuşamayan kol düğmelerimi beyaz gömleğime takarak. Orhan'ı da sevmiştim aslında, Gültepe minibüsüne binerken. Ama sonra dedim ki, kula kulluk edene yazıklar olsun ve indim o mavi minibüsten. Müslüm'ü sevdim her dönem mesela. Yaktım dünyayı garipler gibi. Tanrı istemese yaprak düşer mi diyerek. Gözün çıksın diyenlere inat, şehirlere bombalar yağarken iki gözüm dedim Ahmet'i sevdim. Ama ben... Ben en çok seni sevdim be baba. Öyle sarhoş oldum, öyle sarhoş oldum ki bir daha ayılmadım. Gözümde yaşlarla sevgiliye öyle hiç bakmadım. Kızdım aşklara, darıldım insanlara. Ama benim tek dostum içkim sigaram deyip aldırmadım, içtim senin gibi. Hatta ben de eşyalarını toplayıp giderken kadınıma dur diyemedim. Diyemedim. Hulusi Bey. Kimilerinin dedesiydi, kimilerinin babası. Ama herkesin patronuydu Hulusi Bey. Ne grev, ne lockout, ne de işten çıkarma olurdu onun fabrikalarında. Kızları vardı Hulusi Bey'in. Türkan, Fatma, Filiz, Ale. Bazen de bütün mahalle. Hepsi güzel, hepsi de birbirinden şahane. Çekti mi üzerine Rob de Chambre'ını, ağlatırdı damatların anasını. Fakir ama mağrur adamlar dikilirdi bazen karşısına. Kimi verdiği çeki yırtıp attı, taht kurdu kalbinde. Kimi parayı kaptı, küçüldü gözünde. Oğulları her yereydi Hulusi Bey'in. Tarık, Kemal, Müjdat, Halit. Zevcesi ise annemiz, teyzemiz Adile Naşit. Adamın dibiydi Hulusi Bey, kare kökü. Hak yemez, yedirmez, eğilmez, bükülmez. Kimseciklere eyvallah etmez. Öfkesi yamandı, tokadı şaha kalkmış küheylan. Kaşları Mustafa Kemal, bıyıkları Yavuz Sultan. Ama o yüreği, yok mu o yüreği? Sanki pamuk şekeri. Dürüsttü, namusluydu, şerefliydi Hulusi Bey. Cennet sinemamızın en bahtiyarı, çocukluğumuzun ton ton ihtiyarı. Aslında çakı gibi askerdi gençliğinde Hulusi Bey. Beyazlar içinde bir bahriyeli. Olamadı belki bir kaptanı derya. Lakin ne batarken terk etti gemisini, ne de kaptan köşkünde düştü esir. Adamdı Hulusi Bey. Adamın dibi. Dedim ya, kare kökü. Mekanın cennet. Ruhun şad olsun koca yürekli centilmen. Işıklar içinde uyu Hulusi Kentmen. Film gibi. Film gibiydi hayatımız. Belki Necdet Tosun değildi aşçımız ya da Nubar Terziyan bahçıvanımız. Ama benzerdi kapıcımız biraz Cevat Kurtuluş'a. Film gibiydi hayatımız. Babamız Sadri Alışık, annemiz Neriman Köksal. Biz mi kimdik? Tabii ki boynu bükük Ömercik. Film gibiydi hayatımız. Kasabımız Erol Taş, manavımız Alişen, abi de bakkalımız tıpkı Ferud'un çöl geçen. Film gibiydi hayatımız. Mahallenin en güzel kızı vardı. Sanki Belgin Doruk'tu. Ama o anası, yok mu o anası, tıpkı Mualla Sürer gibi. Tam bir cadı moruktu. Film bitti, hayat bitti. Ayhan'ın ışığı söndü, Sami'nin sesi hazin. Hulusi Baba sustu, Hüseyin çekildi aradan, Vahi Bey'in horozu kaçtı, İbo'nun cilası soldu. Takke düştü, kel göründü, Öztürk öldü, Tarık kuş olup uçtu, Ekrem'i Bora yıktı, Metin zekisiz kaldı, Yılmaz da çirkin değil artık. Münir abiyi hiç sormayın. Halbuki biz niceydik, öyle sevdik, öyle sevildik. Şimdi hepimiz olduk tükenmiş birer Ömercik. Satıyorum. Kahkaha satıyorum. Minik minik tebessümler, avuç dolusu gülücükler. Alır mısın? Huzur satıyorum. Kırmızı panjurlu, pembe bulutlu, mis gibi deniz kokan. İster misin? Mutluluk satıyorum. İçi yıldızlarla kaplı, kutusu cafcaflı, kurdelesi janjanlı. Vereyim mi? Zenginlik satıyorum. küp küp altın liralar, pırlantalar, yakutlar, elmaslar, zümrütler. Koyayım mı? Şöhret satıyorum. Şeytan tüylü, baş döndürücü, büyüleyici, etkileyici. Sarayım mı? Ne var mı? Ha, o mu? Yok be canım. Hiç vefamız kalmadı. Hatta hiç olmadı.